دتا زمون دې مو دا یو څه مالک نه وایم کیم کیم الرجل الذي لا نو استبقى كل يوم وانا سيجد ضربي زيدا قائم بدخون دے چکم تقدیر دے بشرین و فاق بندے دوائے اعتراضات کی دے راضی دے طرح خانا یہ اعتراض دارائی چھ ضربی زیدن قائمن کے خوب چھ تو آغا تقدیر بندے قور وکا چھو دا اصل کتاو ضربی زیدن حاصر اذا کان قائمن تو گرا آغا اذا سرد اغی جملینا چھا اذا بر مضافع احضف کر دا زکان دو سائی چھر لازمی جی خضف سے اذا سرد اغی جملینا چھا بر مضافع او دا په کلام د عربی کې نه د معهوده دا چې څه سمې ته نه دا یو څه دا څه و نه ویني د استعمال د عربی نه خلاف دي حضرت اذا سره د یو جمله چې د مضاف دي دا په کلام د عربی کې نه ثابته نو کلام د عربی د استعمال نه خلاف دویم اذا کان قائما چې کله تو وایو نو دا قائما منصوب دی نو په دې کې پښتنه کچې دا ویل منصوب دی یو خبر دې کانه نه پر علی یو حال وکي شوابي د زمير دې کانه نه که خبر دې کانه نه وي نو بیا هو د زمير د مقصود نه خلاف دی زګه تا قائم هو تا قائم کام بلی نو دې چا کې بنل ورځ ولا ا خبر دې کانه قائم شو په مقام دې خبر دې مونږ ته او یمې خبره پته شې دو چې حال قائم می په مقام دې خبر دې نه دا دې دې مقصود نه خلاف او کدا ته تا کوم څه بولې چې حالې بولې نو عدول ده کانه ده کسانا روغای کانه تاماتا ده کچه ده چه حال چه ده ایخ زمیر ده کانه ده نو آغاز القال خال ده فائل چه ده کانه ده کانه چه خالی پا فائل تام بوده ده خبر ده او غوری ایتا تیه کانه تاماتا دلده ای نو عدول ده کانه ده کسانا روغای کانه تاماتا اصل کانه ده کسانا ده پیش بلی بلده دوی طریقی سره با دیکی نظر و اطلاعات خو ادغه نا جواب سعیده تا اول نا جواب داده چ تو یا چې حضرت اذا سره د اغه جمله نه چې ور مضافي دا نه د ماحوده ثابته ماحوده ولې نه ټول کلام دار به پیدا شي لفظ کثیر او شریعه دو خپل په دغه عبارت کې کثیر کېستا فلا بد من عائد څنګه فلا بد من عائد کې مکه مشته ویلې چې اذن کې تو ځل اذا كان الامر كذلك دا نه اذا سره د اغه جمله ور مضافي حضرت دا نه دا موجوده په دغه عبارت کې بدل ځای نه دا کثیر او شریعه دا خبره چې نو دې کو چې دا غیر ماحوده دی بلا خبر علی چې تر یې چې دا قائم منصور بولې حالې بولې زمير دې کانا که خبرې بولې دې حال بولې اګه ته یې چې حدود دې کانا چې دا نو کانا تا ماتا نمې دې یې نست ترجیح دې کانا تا ما دې کانا کې څه پتا ما دې کا کانا مې کې سره هو کې سم دې کانا دې او کا کانا تا ما دې کې سم دې کانا دې دې و ترجیح په بن نستا نو اسالت احاده ما په هر بن دې ممنوع دې مې نه منې پیر هر یو اسامه دې کانا دې دا نه چې ته چې حضور حضور اوله ککانه نه کته اصل وای اصل نه دی آیو قسم دې کانا دی دبل قسم دې کانا دی نو ته کی مرای سره ته بتاوې دا اصلت کې ترجیح ملا مرای حدا نه دی وجنا حضور نه انت شاره کې راځي دا مزاب دی چې تقدیر دې ضربی زیدن قائم تو ضربی زیدن یلابسنی قائما دا یلابسنی خبر درونی اوله کدا قائما حاجی دې زمیر دې متکلم یا دې داسې ضربی زیدن یلابسه قائما دې دا ویل کې وځي دا اونه کچې ته دا قائما څنګه حاجی ایو مفعول دې زمیر بیا اغا یلابسه فعل حذف شو چې خبر واګه شو نه اول هو اغا ذل حال خاصن چې یلابسه نه ورته هو زمیر وو دا قائما دې حال وو کرنا په هغه د یو لابس فعل ده کوم تجربه مو دی وړي مو ولې دی ورته ځم علي مشه مقاله او بیا یو لابس فعل خبر شو اکا ایمن یې حال ودارل نو مینه کوم کام دار خبر ده لکه راشدن مهدیان نن یې مهدیان چې کله راشدن حال وکړ شوی دی ازل قال او عمل ور حال فعل انت ته کې ذو حال ادوره حال دلته فعل او ذو الحال دوار اخر ذو الحال يبدي ولا امیز که دقیق مذاب در اتکور دی برانیایی چه در تاریخی رازی با مذاب که خود یو فساد دای چه اعظم در طول تکلفات نمید و دا که تقدیر در فعل خاصی یو لابسو تو مقدر کن اصلا دادو چه تقدیر در فعل عامی او تو تقدیر در فعل خاص بکن دا ندو اصل لکا پده که تردد در ذهن در سامع دای لکا افعال خاصا دیر دی مگر ذهن زیاب نکو جدل او کمی فیلی دې دې خبره زين زه حاضر نه تاسو انده دې وجه نه دا ډېر فساد دی په هغه څه په څیر په موږ ته ویلي چې راځه مزار دی دا ځکه چې دا یو لامل دی فعال عمل درې هم مزار دی کوفینه مزار دی کوفینه دا دی چې د دې عبارت تدبیر څه دی چې نظر دې زیدن قائم اندل زر دې زیدن قائم حاضر هرې خبره درو دې نه راځه خپل حال دی ضربی زیدن قائما حاصل او دی پتا خفل مذاب تدلائی لیائی یو خود دی داسی ای شمیش پر مذاب کے کلت تی خضل برا خلی خبر خضل شکائن حاصل او کلت تی خضل اولاوی دی کتر تی خضل او بل دا چی داگا قائما حال معمول دی عمل مستی تک پک شو بولا لا مخی مذکور چی ضربی دی ندا معمول نی مذکور شو او تستنگا و معمول و ده اغی چه غیر مذکور و معدوم و ام معدوم مزاحم ده مذکور فرا نشکره چه بیلی؟ ایلی وجه نامیل مذاب قولاته و داغی مذاب زعیف تای لفظن و معنم یو خو لفظن زعر تای بکی و بل معنم لفظن زعر سرنگی دای آدادای چه تست پا مذاب که خو یو خو لازمی دی حضب تے خبر بغیر دے صدمہ صدنا خبر دے خصف تے صدمہ صدیہ نشکر ذکا چے خاسمون کو خوضب سو ادا کا امر غیر صدمہ صدنا چکل دے رائے ذکا چے کلا پتاس کے عامل دامت کے ذر بیشن متدا خدا خود مطالقات دے مددارا سو خدا مطالقات دے مددارا پا دیدے خبر نشد دائی ذکا ہم مقدم سے بہابر ہم مقدم کو پا دیدے متاخر نشد دائی نو خضب تے بخبر رو گئے بغیر دے صدمہ صدنا او بل اللازم شو تاکید دی مبتدا چه ضربی دی ایده تاکید دکا چه کئی حال کئی دی عمل دی حاضر کرائی تاکید دی مبتدا و مقصود یا عموم دی مقصود یا عموم دی پا دلیل دی استعمال دی دکا استعمال داستا چه کلا اسم جنس یعنی دا مزدر اسم جنس دی مزا معرف و گردی دی پا الاسلام یا پا اضافه سرا نو دا نسلی پا استغراض کی تر سفری چه کرنا دی خصوص نی موجود لکه چې کاته بعض افراد نه خولي نو ترجیح بلا مراجعه دي نو تو خدای مو کوي به کوي ته دا د تاسیس وته دې دی واځه نه مقصود دې څه دی او موږ دا او ته تاکید دې مو کړو بل مزاب د اخبار ته او یې چې دا کا امن حال نه ادل دې پر حاضر موضوع څه دی ا مصدر چې مضاف د حال ته وي اصل کدا سای ضربی زیدن ضربه قائما ضربه ادا یہ چیو گئی موقع مذہب کی قلت ہے حضرت ہے اور بل دالا کہ موضوع سے جنس سے ملکوز نہ سنے کوئی ادا مذہب ضعیف تھا مگر ضعیف تھا ہر لازمی دی باقا دے حضرت مزدر سارا دے باقا دے معمول نہ یعنی معمول یہ پوچھ دے ادا حضرت دان دے اندا مطلب چو مزدر ہو لے عمل کو چی مذکور بھی مغزول چی بھی عمل نہ چی ضعیف العمل دے اور بل مزدر چی عمل کو پکوات ان معالف لکی بھی نو چی مزدر غضب شخ آغا ان موصولی دی آبے کی غضب شخ اذن تلای قد رجلا مصدر دای اذن تلای قد فراج دا قائم من حضرت موصول سرا دے حضرت بعد از داوی دے تلای او بقال بعد دا چتا پتا نہ نر وی تو اسو نہ ابل مذاب دای دے بعد ان ابن درستی او ابن پاس اوی ای چدا غا غا مبتدا دای دا در بی زیدن قائم من خبر دانو ویلے دے قدر نہ تاوی چ پدے سرا لا اضربه الا قائم من اینی کو فیل سرا ولو په فیر کو خبر نه وړي چې دا نه او بل نام دې راځي چې نه دې کې یاست کو اين آ خبر نه وړي چې دا نه وړي نو جواب دا دی چې صحیح د تعویل اول غوښته تعویل نه دی ځکه چې تعویل چې ته په یو وخت نه په بازار کې دې مان چې صحیح مناسبت ضروري او دلا مناسبت نشته ځکه په زر دې دې ته امن کا دوات حسب نشته افلا اضرب الا کا امن کا دوات حسب مو دي او بل دا چې چلو ته تعویل نه وکم نو تعویل خو نه ځه په حقیقت نه وږي ودا خو دې فیل نه وږي چې فیل وږي چیتو سپیل خبر نه غوری خدا پی غوری پی خوری اسم نه منتدا دی اول دا چه کیاس تی پوری سمندا که زنی بندن لیتی دکا اون دا چه سمندا اگر دا خبر نه غوری و آخو مفیر و حتی تا پیرا فجا دا اخو جملا پا خوکم بیلد او دا خو مفرد ما حضر دکا چه مزدر سرا دا متعلقات دینا مفرد ما حضر دا کیا سے مال پڑے انور کیا مثال نہ کر دے ہم سمجھ